الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة اول سورة بدي ترتيب عثماني کی او پینزم سورة و ترتیب نزولی کې پس د سورۃ مدثر نه سورۃ فاتحه کې او سو ابحاث دي. اول بحث د دې فضیلت ته فضیلت د یو سورۃ په نورو سورتونو یا د آیت په نورو آیاتونو دا د پخوانا اختلافی مسئله وا د بازو قول دا چې دا نشته زکه چې یو صورت تا افضل وې بل و مفضولی یو آیت تا افضل وې بل و مفضولی ودا اللہ کتاب کی خطا و برنشتا و جد اولان دینشتا نزکا بس طولی او شانتی دی دا دیو سوتا نمذبو ابو الحسن اشعری ابو بکر باقلانی او قاضی عیاض شاول اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی عقد الجید کے او دا جمہور و قول دا دی چی داشتا دی و نصوص و سر ثابت تی چی نبی علیہ السلام عبی بن کعب طویلی رضی اللہ عنہ امتحان تناغستا چا ایو آیت اعظم کم آیت پا قرآن کی دیر لوی درجی و مرتبی والا دی ناووی چا آیت الکرسی تلوی مرتبی والا دی اعظم آیت تی نبی علیہ السلام والا پشاڑ اب ورکو ای پاس شوی لیوہن اکل علمو لیوہن اکل علمو دا علم دی تا تا مبارک شی علم حدیتا ہوئی کن ابو سعید ابن المعلاوی انصاری دے مدنی دے چی نبی علیہ السلام ماتا ہوئی چی دو جماعت نوزو خوزا بتاتا یو اعظم آیت خیم یو سورت خیمہ نو کل چی وطنو ما وتاوی چې تاویلی وکنه اول خداو چې دې په منځولاړو نبی صلی الله علیه وسلم به تاواز کو دې په منځونو आवाज نور کو چې مونږه ختم کو لاړو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تاویل زما دعوت قبول نکو تاوی چې په منځولاړو ما نبی علیہ السلام ورته د سورۃ انفال آیات وی یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم تاسو بدا اللہ و دا پیغمبر دعوت قبل وی کلی چی تاسو تا دعوت در کی آواز کی ناوی بس خبر نو ما دیا بدا سنکو ما نو بیو تاوی چی دید پارمی رو بللی چی او سورت تا تخیم قرآن کی ویوی چه او سوره فاتحه ده هی السبع المثانی والقرآن العظیم دا غا سبع مثانی ورتوی قرآن عظیم ورتوی حدیث تابور رضی اللہ عنہ کراغلی و ترمیزی و سنن دارمی اټول راغستره جو سوره فاتحه او سورت ته جمان ذل الله فی التورات والانجیل ولا فی الزبور ولا فی القران مثلها چلا داسی سورته نہ تورات کرا لے گلو نہ پہ انجیل کے نہ پہ زبور کے نہ قرآن کے تدی مثل شتا تا بے مثال صورت تے حل تیموی چیئی السبع المثانی والقرآن العظیم صدا فضیلتو سورة فاتحة یو جاغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقلو او دویم فضیلت دیدے پیت بار دا علم و معرفت سرا شریک اللہ کم علوم راج مکلی دی کم مقاصدی پک را جمع کری دی چه حدیث دا نسائی کی راغلو چه اللہ دنیا تا یو سل سلور کتابون نازل کری دی داغی سلو وارو علم یہ پدی سلورو کی اخیو تورات انجیل زبور قرآن بیاد آغا دریو وارو علم یہ پا قرآن کی اخیو بیا د قران علم یې ټول په سورې فاتحه کې خو او بیا د سورې فاتحه علم یې د دې په دعوا کې خو چې یا کن عبدو یا کن استعين بیا به چا دا ویلی چې دې علم یې په بسم الله کې خو بسم الله علم یې په باقی خو او الباء للاستعانه بعد پر د استعانت نو مطلب د ټولو آسمانیو کتابونو داو چې واستعینوا بالله مدد تعالی نه واړی دا یو ټکی او یو حرفو ناول سورۃ الفاتحه هغه ترتیب چې کې مقاصد بیان کړی دي هغه وایو بیا ترتیب چې باوی کې اسماء او صفات ذکر کړی دي او بیا تفصیلی ترتیب چپ یو یو جمله کې سمرا علوم او معارف را جمع کړی الحمد کې رب العالمین کې الرحمن الرحیم کې مالک یوم الدین کې تک به حدا او به انتها زکه خو فضیلت ډیر زیات ده جمهور چې دې خبرې باندې اتفاق کړي چې یو صورت په بل صورت فضیلت شته دی او آیت په بل فضیلت شته ډیر چې راځي زې په ځای مونږه نشان دی خو دا غي دا مطلب نه دی چې دې صورتونو په آیاتونو کې خپل سو ذاتی کمال دی نه دا د اجر او ثواب په لحاظ سره چې بعضی آیت کې اجر ډیر زیات دی بعضی صورت کې اجر او ثواب ډیر زیات دی دا فضیلت وتا د دې اجر او ثواب په وجه حاصل دی دا نه چې آیاتونو کې اونچ او نیچ دی او فوق او تحت دی دا نه ده چې هغې نورو دا حجت نیولی و که نه چې به الله په کتاب کې فاضل او مفضول راشي نه هغه فضیلت د دې په اعتبار د سماری سره د خیر او برکت سره ای دی نور کلمات او الفاظ ټول یو شان دي الله طرف نه دي نو اثبات د توحید یې کړی دی په څلورو صفاتونو کې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اصلور وړه د توحید دلیلونه دي د توحید ماخذونه او مرکزونه دي ذکر الله نه معنا د خالق اخلي د یو قیدی کلی د لاندې عربیت کې کله ذکر د اسم شي امرات نه وصفي عام وصف ته مرادي اوګه د پاره محاوره پیش کی د عربو چې لکل فرعون موسی د هر فرعون د پاره الله موسی پیدا کړی فرعون یو موسی علی السلام یو بلکم دی نه دین امرات اسمی معنی خو نه ده د فرعون امرات وس داغه مشهور وفظ وصف دے باطل فرعون چی ذکر شمرات تینا باطلی حضر موسیٰ علیہ السلام نا حق نو مطلب داشو چلی کل باطل حق نو ہر باطل اللہ حق پیدا کری بل نقضو بالحق علی الباطل نو عام شو ذکر بھی کلو داخل شوی دی دلته مراد د الله نه خالق څنګه دا ډیر مشهور او معروف وصف دی د الله رب العالمین کی تربیت بل دلیل د الله په وحدانیت باندې چې خلق هم کوي تربیت هم کوي دا ورپسې دوم نمبر کې ذکر کړی هر ځای کې خان ابراهيم عليه السلام وی ته توحید دلیل پیش کی ډیر آسان شعرا کې وی الذی خلقنی فهو یهدین هغه ذات چې پیدا کړیوم یم او بیا زما تربیتوم کوي تربیت خود علم دی پرورش خود علم دی چې الله چا باندې احسان کړی او علم لے والا وقت ورکلی دیر لوی غنیمت تے نو پا خلق پسی تربیت تے روحانی فہو یهدین موسیٰ علیہ السلام امویلیو فرعون تا پا بیان کی توہا کی چی اللذی اعطوا کل شین خلقه ثم هدا تخذ نه پیجنی قمقلا الله خوا ذات ته چرشی له خپل وجود ور کړی کنه تازان ته نه دی کتلی ارشیل انسان لزان لا جانور لزان لا حیوانات لا زند سر لا وحوش لا زان زان لا او بیا وتلار سما کړی دا تربیت علم کړی دی هدایت عامه لار وته سما کړی چې دا وکي دا وکي الرحمن الرحیم کی برکات تی چې تربیت یو کې لوی شي او حتی ورسی بالغ شي نو بیا زور لګی څوک د دنیا مشری ګوري او څوک د آخرت مشری ګوري څوک د دنیا کورسه غټي او څوک د آخرت کورسه غټي الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص نو برکات تعالی دی کنه دی که اغا واحد لا شریک دی مالک یوم الدین دی سلورم صفتو چی دنیا کی دوام نشتا بقا نشتا بلکہ فنا دا نزان سماوکن مالک یوم الدین چی نبی علیہ السلام ویلیو چی کفا بالشیب والاسلام للمرء ناهیا تو صحابی و تووی چی دا شعر خدا سے ندے کفا الشیب والاسلام للمرء ناهیا نبی علیہ السلام ویزا شعر ویما اما علمناو شعر نو بدل بے کدا قستا وی چې د یو سړي د پاره دا کافی مبلغ دی کنه چې اسلام و تر اورسید او ویختو کې سپینواله پیدا شو بس نور څه کوي مالک یوم الدین اوس خدای دې پاره تیارې کاوه نو د قیامت څومره احوال چې دی او ټول د الله په اختیار کې دي کموت ته کبعث دې که حساب کتاب دے پولیس ورات او میزان او جنت او جہنم عمل نامی ټول مالک یوم الدین دای صد توحید د الله وا ور بصیر رسالت ته کنه دویم مقصد هغه د سوق جملو نه ثابتې یا کنا عبدو یو یا کنا استعین دو اهدنا الصراط المستقیم دری صراط الذين انعمت عليهم تر اخره سلورو جملو نه ثابتي ولي زکه یا کنا عبدو د عبادت نه دي او عبادت څوک پیجني عبادت هټول غیر معقول دي څومره عبادت چي دي عقل پاره کې کار نه کوي دیو جن فقهاوي چ عبادتو کې قیاس نه کیږي دی به د سیانو بکړه او خو یریږي چې بیا برابرایندا پنځ فریانه تراس کوي کني دی په ویلی او چیرې دا فرض په جمع کوونه دا سنت بوم په جمع کو کنه موږ ثوابونو پسې ګرځو ولی فرض اصل دی سنت فرع ده او علت مشترکه کونهما تعبدن هم عبادت تی دوم عبادت تی نرازه اقامت کوه چپا جمع کو نا عبادتو کی نشکی دی که هر عبادت تی خواه که منز دی که نور روجی دی که حجون دی دا کم دی پا عقل کی رازی چی پینزو وقت منز دی نا اسی کچھ آزان نہ چرتا تانوی سے بلی کلی اخوا سے اشاری اکڑی چنور داس شانور آس شانور واری او دا کل پا قل کی رازی چی دا سار سلور رکاتا و دماس پخین لس رکاتا و دماس خطن انہ رکاتا دا خوا قل کی نراز عبادات غیر معقول دی دا غیر معقول دا مطلبی چې بس یو عبادت ته پیغمبر نه څنګه ثابت ته اقص به کې غوري زره فرق بابا کین راول تک نبی علیہ السلام یو ځل لاړو مان زبان دی منځ لاړو هغه جمعات کې تعالی او خلق پکې او دس کو چردام کول یولون سره راغی او تاسو پتاه نو خراب چیرې پریوت پکې مال تمانځ کې خلق او خاندل نبی علیہ السلام وی چې خاندل دي نو او دسو مو کې منځ مو کې دواړه مات شو کټاو بازو نو سی دی پلا د علماء لو خارختې ده چې دا خو بیا چې هر مونږ نو بس نه هر مون نه هغه مونږ چې روکو سجدي والا مونږ هغه کې چې په ډاکټر خو خاندل نو د سې مات شو مونږ یو مات شو او کې اوسړي په جنازه کې او خاندل نو نه ماتي ولي قیاس خو نشي کولای چی دا منز دے غام منز دے دا دا خو عبادت تے عبادتو کی قیاس نشی کے دے غیر معقول دی خواہ نو چی غیر معقول دی نو ضرورت شی یو داعی تا یو مبلغ تا یو رہنما تا چی غم منگ تا عبادتو خوی منگو نو پوئیو نو اللہ رسول ذکر آولی گلو چی منگا عبادت نو پی جندو نو ضرورت پیخ شر سالت تا چ بغیر د رسول نه یا کنا عبدو باندې عمل نشو کولې د دې ضرورت پیدا شو دا چې یا کنا استعین د الله نه مدد غوښتل استعانته دا غیر معقول څنګه بغواړو لکه چل ناراضي ځکه یو عبادتي یو د عبادت طریقې دا دواړه به مشروع د الله طرف نه نو له طریقه ځان نه جوړول شي نه عبادت ځان نه جوړول شي الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم دواړه ذکر راوړي چې احکام هم پوره دي طریقې هم پوره دي ته به نور څه ګورې الله نه امداد غوښتل په دې مونږ نه پوهېدو یو د اړتیا ضرورت شو چې هغه مونږ ته دا طریقه وخی چې دا سبته نه امداد غواړې دا سبته نه غواړې نغه پیغمبر په خپل ژوند کې هر څه واضح کړ کنه د استعانت طریقې مونږ ته وښوي او دریم اهدنا هدایت څوک پیژني هدایت خو یو مجهول لفظ دی دي کې مونږ محتاج یو رسول ته چاغه مونږ ته وی چې دا هدایت ته او دا ضلالت ته نو مونږ به پیژنو چې نشو پیژندې معرفت ته هدایت او ضلالت ته موقوف دی په رسول باندې رسول ته ضرورت ته ځکه همونګه ته قران او سنت پر اړه کې رد بدعات کو کنه چې دا پیغمبر ندی ویلی نو دا د هدایت نه بار شو او هغه قانوني کلی بیان کو چې احسن الحديث کتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله خبر خلاص شو هر څه ختم کړو د بدعتیانو او جمعیو سلویخته اما خامونه ختمونه یاسین شریف بل شریف آٹول ولی کل محدثت دا نوی کار دی دا چانو کلی ایچانو کلی اسی زن تالو سنت والجماعت وی دا دی نم حق خنا دا که کنا بس پدی باندی خوشا لیو چونګه له سنت والجماعت یو تعریف چا کړی دی ابن کثیر د سورته حقا د سورته احقاف د آیات دلاندې چې وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. کافرانو مشرکانو وی چې کدا دین د پیغمبر حق وی نو موږ به تاسو نه مخکې منډې کړې وی زګا چې موږ پارس کې مخکې یو کنه په دا خیر نه دی کنه. ابن کثیر دا آیت په تفسیر کې ولیکل چې وا اما اهل السنت والجماعت فيقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة هو بدعة ذال سنة والجماعة چه هر قول و فعل چه صحابون نده ثابت اغا بدعت ته ولی لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. ذکر صحابونا دا سکار ندی پاتی شوی چیا دا سوابی اغا دا خیری او اغی و تمند کلی ندا تب اغی تا گوری چی اغی کم کار کلی دا ناقبا که اغا دا دین کار دی چی اغی کنی نو اغا دین ندی نو دی باوی چی تاسوائی چی دعا پس دا سنتو نا پا جمع سر بیدت تنو خواهی کن پیغمبر کمزی ویلی چی مکاوائی تا تا باوی وست اصول شاشی شورو کو کن تا تا کمزی که سبق ویلی دی دورانی خبر دا خپل دین دا اصولو نا بس هر یو بیدت سر بیداوی چی تاسوائی دانشتا جنازې نه پس دوانش ذکر بل جهر نشتا نو مونږ ته وخه چې پیغمبر کوم ځای منه کړی وای راشه دا حدیث دی نه دا حدیث په خطبه کې شاملول پکارو چې نه احسن الحدیث کتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها پیغمبر ویلی کنه کلیه قائم کړی دا تهر بدعت کوا نو دیلان دی برازی چو شر الامور محدثاتو ها کاغا دعا دا کاغا ذکر بالجهر دے کاغا جنازی نپس دا کاغا ستا دے اسقاط طریقہ دا ٹول پکی را لکنا نو پیغمبر کلیوی لی دا تا سر پار دے کدا نکوی چی مکوا مکوا تاکی قیدیلان دی چی سمر رازی نو اگا ٹول با محرمات منکرات او بدعات وای کنا د قاعده ذکر کړی و خنو خلق بدعات کول کنا او خلق او ترابلل شکار خیر دے کار ثواب دے چې د درې ماقام او پسونو کې نبی اساجت ته اختر تیر شي نکریزي په دیوال نه تپی بیا ساجت وی ای ادی مولانو ندی اوسم جون دے دے توبہ چه دنه وسنګ ساوزی هغه بو توی وی جستا سنا یو سړی دریا ته وګرځيږي پتا صبح سوئے چې پدری مورز برازو ولا چې چوکا پوکا وسروشي دا ګوردا مثال نه دی دا هغه وس ضرورت ته ملائکه پر باندې کړی نو سغل دغه پکار دی کچاولی که الوائی کار سی کنه دا بدی دلیلونو پیش کول نو دا هدایت ته نو دا فیصله سوک کولی چې دا هدایت نه دی دا ضلالت ته دا پیغمبر وکړه کنه اهدنا الصراط المستقیم هغه وی چې دا شر الامور دی دې نظام ساته دا خیر الامور نه دی کنه نو هدایت کې مونږه محتاج یو پیغمبر ته رسول ته هدایت او ضلالت نشو پیژندې بغیر داغنه دغسی صراط المستقیم صراط مستقیم مسنګ پیجن دا خبریه وی چې زما صراط مستقیم دی زما دین صراط مستقیم دی ار یو دعوت نور کی دنیا کینن او د خپل جماعت او د خپل تنظیم صفاتونه کوي چې دا بهتر دی همارا رهبر سب سے بهتر خبري ولې جوړ کړی دا په دې باندې کیږي نا صراط مستقیم کې شرطونه دي چې مفسرینو ذکر کړی علامه ابن قیم چې صراط مستقیم هغه ته وی چې هغه کې ایصال ال المطلوبی چې مطلب تر رسیدې شي کنه دویم دا چې قربي پکې نږدې لاري وظلفت الجنتو لري نه غره چې ستل شي او درې مدای چډیر کولاوي وسعت وسعت پکې زیاتی کولاو لاري او سلو رمداده چی روکی گی نا غلطی گی نا آغا ٹولی ادل تک راج مکڑی دی ولی چی مستقیم یہ ہوئی نو پنی غلار سلی رسی کنا ایسال الی المطلوب شتا سکا چی استقامت تی بکی روکی گی بنا او دریم داوه چه قربی قرب نزدیل آری ناغی پا سرات کی اشاره اکڑا سرات چه کمالار چه نزدی کنا یرا چه پاغی کم رشی هر سوک زور لگی خوا وی پا دی شارٹ کٹ باندی زو نو شارٹ کٹ سره اغا چل کلی چې سمي دولي خيږي نو پخپو کې ميده کړی کنه ساري تت طعامه الکه وی طعام خو ميده کنو ګډه باندې نه خرابيږي ډېر نيز دی لاردا هر څوک ته زور لګي دریم وسعت پکې زکه دی چې اهدنا سیغه د جمع راوړی ده په نړۍ لار باندې دوه تن اتلیشي موږ هډیر یو کنه اهدنا جمع متکلم ده موږ له پلن لار پکار ده اشاره وکړه اصل اورم دغه چې معلومه یې ښه تعین پکې شرط ده معلومه مجهول لار نه بل په لبل ورشي چا معلومه خودمره ده چې ته دې سیغو ته وګورنو هغه نحوه کې رسول کلینو په وشي پخپله چې الصراط الف لام را له معرفه شو المستقيم صفته وسر راوست معرفه شو صراط الذين کې اضافه راغله نو معرفه خودغه معرفه اينو يا په الف لام سره اي یا په اضافت سره ای یا په صفت سره ای نو تعین خو پکشته دی فکراتو سره نو دا دلیلونه شو د رسالت او رسالت ته ځکه ضرورت شو چې عبادت نه پیژنو استعانت نه پیژنو هدایت نه پیژنو صراط مستقیم را ته نه دی معلوم نوزکام بیاو تا ضرورت شو چه اللہ رولی گی چه مخلوق تا رہنمائیو کی دمرا دا مقاصد عالیه دی خوا توحید و رسالت او صداقت کتاب ورسر امشتا صراط مستقیم اعلا مانا صدا قرآن اس بات دا قیامت پا کی امشتا مالک یوم الدین دا پکې مقاصد دي ښا. دویم ترتیب چې په دې سوره فاتحه کې الله خپل اسماء او صفات را جمع کړی، اسماء الحسنا او سره صفات. اسماء الحسنا وګوره الله رب الرحمن الرحیم مالک، پنځه صفاتونه را جمع کړی دیتا اسماء الحسنا وی چې دا سی واخلی ښا. او صفاتو صفاتونه طبیعت جوړاوه چې د لله نه اولوهیت معلومیږي، د رب لفظ نه ربوبیت معلومیږي، د الرحمن او رحیم نه رحمت معلومیږي، المالک یوم الدین نا مالکیت. دا صفات شو چې مصادر ته جوړ کې دې ته صفات وې نشي. اولوہیت صفات یې ثابت کو، ربوبیت صفات یې ثابت کو، د رحمت صفات یې ثابت کو، دواړه قسمه. او مالکیت مالک یوم الدین کې نو دے اسماء و صفات شو، اسماء و صفات سورہ فاتحہ کی پدی طریقہ باندی دی. او تریم ترتیبی ادا دی چدا سورہ فاتحہ جامع دا، علوم و توحید دا پارا چکم علوم چدا اللہ توحید سره تعلق ساتھی اگر پاکی راجہ مکڑی دی چیو تا دا اللہ حمد ویلشی، او دویم تا دا اللہ سناوی لشی، او دریم تا دا اللہ تمجید وی لشی بزرگی، او سلورم تا معاد، او پینزم دے تضرع او زاری فریاد اللہ تا، او شپگم دے تنزیح پاکوالے، اوم دے ہدایت حاتم دے فجور و تقوی فالہمہا فجورہا و تقویہا. او نہم دی اعمال صالحہ او لسم دی آداب یو لسم دے قدر او قضا او دو لسم دے دعا امام غزالی رحمت اللہ علیہ ویلی خپل تفسیر جواہر القرآن کی چې ټول علوم لس دي سوره فاتحه کې یا قران کې اتشته او دو پکې نشته اتشته او دو پکې نشته معرفت د ذات معرفت د اسماء معرفت د صفاتو او امر او نهي او اعداء اولياء او معاد نو ادا پکشت دي هو علم فقه او كلام پک نشته وي هډير کوته علم فقه او کلام پکې نشتا حضرت شیخ ویلیو سنت الدرر کې چې ولم يتفتن امام غزالی په ونه شو الحمدلله الذي لا ينسى هغه په ونه شو چې علم کلام او علم فقه خو په مینس کې راوړي چې یا کنا عبدو و یا کنا استعين یا کنا عبدو کې فقر اعلی ولی فقه کې صحیح صلات زکات حج صوم دا به عبادت نه دي بلکې عام عملات و سرون بیا راوړي وي طلاق او عتاق او نکاح او بيوع او اجارات او کفالی او حوالی او دا ټول په یا کنا عبدو کې را لکنه وي خو او یا کنا استعين کې کلام علم کلام کلام سمانا چې باطل سره باس کې لکه ابراهيم عليه السلام ویلو نمروز تا چې ربي الذي يحيي ويميت ته زما رب نه پیژنې قال انا احيي واميت وهو زم داسې کول شي نو بیا ورپسې لار بحث مباحثه په دین کې په دینیت باندې چې دا سړی پوي شي د کفر او شرک نه خلاص شي دعا به مول غواړي چې الله تو ته هدایت الله ته د دې لپاره ما سبب د هدایت جوړ کې ذلالت نه نو لاسواله پکې رااله ذاتم بغشتان اسمام بغشتان صفاتم بغشتان سلورم امر و نهیم پاکستان اعداء و اولیام پاکستان معادم پاکستان مالک یوم الدین نفقہ و کلامم پاکستان طول پاکرال حداد دی ترتیبو چسر پاتحہ کی داللہ د توحید سمره صفات راجه مشوی دي چاریو کې وحدانیت معلومیږي اریو او څلورم ترتیب د دې په اعتبار د هغه رموز او اشارات سره سورہ فاتحہ کې الله را جمع کړی دي رموز او اشارات کوم صحیح خلق دی په دنیا کې هغه ته نه معلوم کړی دي کنه رموز او اشارات هغه د چې په دې عبادت کې ډیر قسمونه دي عبادت چې څوک کوي د الله رب العزت داغی دا پارس و خصوصیات و سلوازمات پکاری نو چی دیوی چی الحمدللہ نو دیل اللہ لفظ کے یو قسم معارف و تیشارہ دا چې هغه خاص تعلق د الله د ذات سره ساتي، یو ته محبت وي. قران ذکر کوي ټول ځای په ځای چې عبادت کې څومره سيزونو ته ضرورت ته هغه دادي محبت ور سره شتا. دغه چې محبت نه نو عبادت نه نو قل ان کنتم تحبون الله رضا و سرشتان چه ده اللہ پا حکم و پا فیصله بانده با رضای ولی او سره نئی رضا اللہ یو کارو کی اده پی خپشی چه رضا خود بلس پا تماما اما لاللہ لور را کلا خپای ما دا سړی مسلمان دی چې د الله په فیصله باندې رضا نه دی. دریم تعظیم چې د الله رب العزت د فرایضونو په انسان باندې تعظیم دی. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم الله نو واغستې شنو زړه کې یې راضی کنا او سلورم الرجا امید ساتل امید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا رجا او پینزم خوف یرد اللانا واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى پغم خضوع عجزی انتہائی عجزی اللہ تعالی په هر وخت کې صرف مانځ کې نه هر وخت الله تعالی عجزی اوم توکل الله باندې او مَن یتوکل علی الله فهو حسبه او تم تزرع چه قرآن بار بار وی لعلهم يتزرعون لعلهم يتزرعون اللہ ذکر پہ انسان باندی کل سخت راولی چه دی تزرع کی لکا انبیاءو چکڑی وا او نهم انقیادو اللہ حکم تا غالکی خودل سرخ کتا کول او لسم انابت دا ډیر بهتر صفت ده. دا بنیادی شی ده ها انابت چې چاکین الله وتا وحدانیت نصب کوي کنه وما يتذكروا الا من ينيب سوره حم مومن کی ویلو عبرت باسو کخلی چینابت پکیوی دا انبیاءو پا صفت کیو سلیمان علیہ السلام چو نخر راکعا و انابا پس اجدہ پر ہوتا اللہ تا انابتی اخکارکو دا اللہ سوالا دا لفظ دا اللہ سر تعلق ساتی دا غن چاپی ردی او دویم دے الرب لفظو رب دا اللہ صفت تے تربیت کی تربیت آسان کار دے دا سمر سیدونا غواری نو القدرتو قدرت غواری اسی تربیت نشی کے دے والارادتو اراده غواړي چې فلسفیانو دا مذهبو چې د الله اراده نشته ولی ټول کارونه به ارادي کوي یاره او چې خبره کړې ده نو الله رب العزت توهین کړې ده هغه بار بار وی یفعل ما یریدو يفعل ما يشاء دا او دا صفات څه کنه تولې نوې دا قاعده ده چې هر کار مسبوق بالاراده ای کوم دا غیر اراده اومنو نو دا په کار کې او تصرف کې به حدوث راشي او دا ټول وجدار چې دا الله او دا مخلوق فرق نه کړي بلکل الله دا مخلوق په شان ګڼل دي لکه دا استافع اللي چې دا مسبوق بالاراده ای او دریم دے تکلم دا اللہ صفت دے قرآن ٹول دا اللہ کلام دے سلورم دے علم او پنزم دے حکمت اشبگم دے مشیت ما تشاؤنا اللہ انشاء اللہ کارغه کی چې د الله خوښ شي اوم دې تدبیر انتظام د عالم الله کوي یدبر الامر په خپلې چلی بل چاته نه دی حواله کړی ځکه رب دې کنا تا ټول د رب لاندې دي تربيت خاص نشي کېده او تم دې نفع چلای چا تور کوي او نه هم دې اتوا کل شین ورکل الله کوي نه هم دې هدایت او لسم دې الغنی غنا اللہ صفت تے استغنا اللہ صفت تے دا لسوارا دا رب لفظ سردی چلا تربیت ذکر کئی چی قدرت یشتا اراد یشتا کلام یشتا علم یشتا حکمت یشتا مشیت یشتا تدبیر یشتا خیر و برکت نفور کئی بخشش کئی حتوا هدایت شتا غنا شتا دا ټول د لفظ د رب سمارات تی ذکر سوک رب نشی که دے کنا چیدہ اللہ سوال صفتو نپکی نئی الرحمن داغی خصوصیات او داغی لوازمات دادی چیو دے الفضلو اللہ ذو الفضل العظیم دویم دے احسان او دریم دے الجود سخاوت جود او سلورم دے البر لیس البر ان تولو لن تنالوا البر حتى تنفقوا او پینزم دے الرعفتو رؤوف الرحیم رؤوف بالعباد او شپگم دے لطف اللہ لطیف بعبادی سور شورا کی براشی دیر معنی اوم دے الرحمتو اتم دے العفو عفو غفور نهم دے المغفرتو او لسم دے توفیق ورکول داد رحمان کار دے تل توفیق ورکی رحمان و رحیم په یو معنا دی معمولی غونت جدائی دا دنیا و دا آخرت پا لحاظ سرا مالک صفت سره لازم دي الحكم فیصله وکي العدل انصاف القبض کمزوری او کوتاهی راوستل يقبض والبسط او يبسط دا د مالک کارونه یې کنه الرفع سوق جتول الخفض سوق ذليل يقول حافظه الرافعه او عزت او ذلت تا دا مالکیت سر لازم دی چال عزت ورکی چال ذلت ورکی او ثواب او عقاب اگر دغی سوک لائقی دا ثواب نواغلا ثواب ورکی سوک لائقی دا سزا نواغلا سزا ورکی ایاک نعبدو کی عبادات کم کم دی مالی دی او که بدنی دی مصالات تے زکاة تے سام دے حج دے تاقو آغا فرائض دی دے اسلام اور سر مستحبات او سنن ذکر دے یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا فکر دے جو تفکرون فی خلق السماوات والارض شکر دے استغفار دے استعاذہ دا فاستعذ باللہ استعانت تے داس استغاثہ ہم دا ایاک نستعین کے دا امور دی چی استعانت او مدد تا اللہ نغختل باقی کلن بے صفت دے اخلاص چه ده بلچانم پکی نئی او دویم ده صبر ولی صفت لگی چه اللہ ستا سوال زر قبلی که پس قبلی که نقبلی اتبا صبر نکار اخلی کنا او دریم ده تقوی او سلورم ده تفویزو شعیب علیہ السلام و فوض امری الاللہ مخبل طول کارون اللہ تعوی لکڑی شپگم دے پنزم دے خشوع خاشعین للہ او شپگم دے توحید علا وطد اللہ نا مدد غاری کیا قدر دے توحیدی کنا اوام دے عجز اللہ تا عجزی کل فریاد کل لکام بیاو چکڑی و انی مغلوب فانتصر نوح علیہ السلام وی یا اللہ تا کمزور ہے ما اوام دے افتقار اللہ تا محتاج کی دل اللہ تا موسیٰ علیہ السلام وی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر زتا تا محتاج ہے ماں او تم دے قبول قبولتیا اللہ رب العزت قبولتیا کول او بل دې منت تل احسان من الپزان باندې لقد من الله على المؤمنين هدايت کې دا لوازم دي هدايت چلا چاته هدايت کوي چې موږ ته سوال کوو چې هدنا الصراط المستقيم نا پسو جو سرکیږي الله طرفنا یو په تکلیم سره وکلم الله موسی تکلیما موسی علیہ السلام ته چې الله وحی کولا خبرې و سره کړې او دویم وحیدا سبب د هدایت او دریم ارسال الرسل پیغمبران را لېګل د دې د اسباب دي او سلورم انزال الكتب کتابونه نازلول اسماني دا سبب د هدایت دي او بل دې تحديث ستوي چې نبی علیہ السلام وی په هر امت کې محدثین نه اواز دی چې بوټی لټک ورک محدثین چې غیته بد الله طرف نه الهام کېدو غیته محدث وی او کدی امت کې نو هغه حضرت عمر رضی الله عنه زګی هغه وکاله او خبر او کړه زګی مطابق بایت نازل شو ډیر یاتونه تاګه خبرې او د مشورې موافق نازل شویو دام د هدایت او سبب دی چې الله چاته کوي بل دې افهام تفهیم معلم او متعلم پمین کی چې کوم رابطه ده نو دې فهم او تفهیم ده چې هغه توای او غیظ دکې دا توفیق ولا چا ور کړې دا ذریعہ ده د هدایت او بل دې بیان یو سره بیانو کی نو خلقتنا عبرت واخلی او پوښیو هدایت و توشی الهامم دغه توي القاء الخير في قلب احد فجازره کې د خیر خبره ورزول د خیر خبره ورزول چازره کې دې ته الهام وي اواخري پکې داخل کړي الرؤيا الصادقه رښتینی خوبونه لیدل تام سبب د هدایت جوړ شي د انسان لپاره چې حدیث کې راغلیو چې لم يبقى من المبشرات لم يبقى من الوحي الا المبشرات دا وحي نور سندي پاتې شوی مبشرات پاتې شوی دي یعنی رویا صادقه زګه چې راغلیو چې دا د نبوت شپږ سلوي ختمه یې صدا دا اسباب د هدایت چې د صراط المستقيم دا علوم دی په سورې فاتحه کې چې خلق معلوم کړی دي چاله چې الله بصیرت ورکړي علامه ابن قیم مدارج السالکین کې په دې باس کړي دا کتابي مسل کې لیکلو په یو بل کتاب باندې چا لیکلو منازل العارفین څخه کتاب لیکلو هغه کې صحیح خبرې نه وي نو ته باغی کتاب لیکو مدارج السالکین او دا صحیح علوم پکې راوستو چې دا د قران او سنت نه دی دا د چا خپل اجتهاد نه دی او کوم قول چې نقل شیو مفسرین نقل کړو د حضرت علی رضی الله عنه په حق کې چې غویلی دی چې رضاو په سوره فاتحه باندې باس کومه علمی او لیکل کومه نو په خوانو به خلق وړي په خوانو باندې وی دا قول صحیح نه دی او شي اگانو چرتا کړی اغنو تپوسیو چې تاسو سره د قران نه بغیر سشته ناغوی نه د الله کتاب دی او ما سره چې پدې تی لیکي سدي چې هغه بازي حدود او قصاص د دې مسلې نور مونږ سره سدي دا قران او سنت ته کنن سوره فاتحه کې دا ترتیب وو د توحید مقاصد عالیوم اسماء او صفات د الله او بیا د هغه استعمال په علوم او معارف باندې چې دې ذکر کړی دا هم د هغه د فضیلت او سبب دی او بل سبب یې دا دی چې نمونه ډیر زیات دي چا دول ذکر کړی چا شل ذکر کړی چا دا غینوم زیاتو د سوره فاتحه او د سوره اخلاص نمونه ډیر زیات دي او خاص کر امام رازی رحمه الله تعالی ذکر کړی دي چې دې ته سوره فاتحه وموي ذکر فاتحه د فتح نه دی فتح معنا کلاول دې ته ذکر د انو واسطو چې په دې سره قران کلاو شو اول سورته کنه یا په دې سره منز ابتدا شروع کی حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی ویلو چې علامہ ابن قیم په یوزے کې د دې حدیث دا معنا کړی و چې لا صلاۃ الا بفاتحۃ الكتاب چې هغه مون نکیږي چې څو دې الله په کتاب سره نه کولاو کړي اغه ویلی چې باب سببیه ده از فاتحه نه مراد لغوی معنا ده به فتح الكتاب معنا ده چې مونږ بل کې چې په قران سره شروع کې می ګور دي د مشر معنا کړي هغه نه مني خدای علی حدیث مشر ده کنه هغه دغه معنا کړي فاتحین سوره فاتحه نه ده اغستی لغوی معنا ته نه اغستی ده چې ابتدا به د منځ په قران سره کیږي دویم نوم یې ام القران دا نبی صلی الله علیه وسلم ډیر ذکر کړو چې الفاتحه تو ام القران او هي سبع المثانی والقران العظیم د ام القران معنا دغه ذکر شو چې څومره قران کې علوم دیا هغه ټول په دې کې راځي مشوي دي نو ام القران ته ځکه وایي کنه اصل دی بنیاد دی ام الكتاب وته وایي کده کتاب نه مراد لوح محفوظ شي چې دا پاغي کې دې ته مقام حاصل د ام الکافیه وتوی یو دامان نا چی دیو سلی دا هدایت تپار دا کافی دا دیم دامان نا دا چی اگر صورت چی پا یواز پاگی سرمونز کی گی ناغدا صورت تی تکر رستور کاتونو که غصو زم دا صورت نکی کنا فاتحوی اللہ اکبر خبل دا صورت نشتا چی دی پا دی قائم شی لا یقوم مقامها دا دی پا دی بل نقائم کی الشافیه و تاموی تا دی وجه ناچی دی که علاج دی شفا دا شفا من کل سم من حدیث کی راغلیو دا هر مرض علاج شافیه و تاوی وافیه و تاوی تک وافیه دا وفانه دی پورا والی تاوی او دا پورا دا پیت بار دا هدایت سرا پیت بار دا علم سرا چی سمر علوم او بل دا سنشی که دی سورة الحمد و تاموی سورة الحمد الحمد بکر آغلی دا سورة صلاة و تاموی سورة کنز و تاموی دکا حدیث کرا آغلیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماویلیو چه بینا جبریل قاعدن ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سر جبریل ناستو اس سمع نقیزن بر آسمان کی اوگڑا بوشو فرفا راسو لکا دروازہ چلی رشی کا نا جبریل براوکا تو نوی هازا بابن فتح اليوم لم يفتح قبلو دا دروازه نن کولاو شو مخکنو کولاو شو ونزل ملک لم ينزل قبلو یو ملک راغی چې دې مخکنو راغلی دنیا ته راغی نغ نبی علیہ السلام ته وی چې ابشر بنورین اوتیتهما من کنز تحت العرش زیر واخلا په یو دو نور سره دو نور میرا وړي دي فاتحۃ الكتاب وخواتیم سورۃ البقره ادو نور دادی چې فاتحه سورۃ فاتحه دا او بل اخری دو آیاتنا آمن الرسول نتر اخرا پوری سور بقر آخری دامی راولی دی من کنزن تحت العرش دا دیر دل رینا راولی دی عرش لان دی او خزانه و دکو تا یو سورت کنز وی سورت الاساس اساس بنیاد توی کنا فامن اساس بنیانه علا تقوى من اللہ دا ټول قران بنیاد دی سورته شفا وتوي څنګه چې شافیه وتوي لون دا وتوي تاکید دي چې ګوره بل علاج تاجت نشته روحاني علاج کوي المسانی وتوي راغلي سورہ حجر کې ولی د دې د مضمونونه بیا بیا راځي ګوره دا الحمدلله با سوزل راځي بیا بیا وایو دا رب العالمین سوزل راځي الرحمن الرحیم دا سوزل بیا بیا راځي مکرر کیږي مسانی سورته السوال وتوي ځکه دې کې مؤمنانو سوال کړي د الله نه دیر مقصودی چه ایدن الصراط المستقیم یو دا مطلب دی. یا اشاره کی داغی خلاصی تا چې سوره فاتحه خلاصه سده تعلیم المسئله دی که اللہ منتظر سوال چل خی چی سنگ و سوال کوئی زمانه. سورت شکر ام وطوی زکا جی کلمه دا شکر پکی راغلی دا الحمدو سوره دعا و تاموی تکا حدیث کی رازی چا الحمدو افضل الدعا بہتر دعا خو الحمدو دا حبدی کی راغلی دا الرقیہ دم رقیہ حدیث کی راغلی و بخاری و مسلم و ترمذی ټول راغستی چې ابو سعید خدری وی رضی اللہ عنہ چې کنا فی سفرن فنزلنا مونږ په یو سفر تلیو نو یو ځای کې مو تشبیه لپاره کې ناستو یردا ده خدش په بوکو زمزان لخوخ کو فنزلنا فجاءت جاریتن یو جنیر روانا پو منڈا باندی چی اخدای پاک چی نوم پریدی کسی چل لی فقالتو ان سید الحی سلیم فهل فیکم راق پیدا دی کلی مشر لرم چی چلی دی ها و نفرنا غیب اخلق تلی کارونو پسی سوکشتے نا نو تاسو کې دم غرشته هل فیکم راق فقام منا رجل یوسلی زمون نفاس دا ابو سعید خدری وو یاو فرقا فبرئ دم پیواچو نا سړی روغ موټ شو فاعطانا 30 شاتن واسقانا وسقانا لبننا مونږ له دیرش بزیرا کړی مونږ باندې پیاوس کولو دم کې هډیر کمال وکنا نو دم ناچی الکه دم اچ وار سپې خلاص کا زموږه به ډاکټروم نشي سم دم اچ وکنا وی مونږ لرو مونږ یو بل سره وی چې ګوره ګوتې مور ولای چې مونږ سود پیغمبر نه تاسو نه کړي درالو نبی علیہ السلام تاموي چې دا غزي چلو شو نبی علیہ السلام دا غنه تاسو کو چې لکه ته دم غرې ابو سعید خدری ته وي هوې نه ما خو نه چیرې دم چولې ان را لرازي سورې فاتحه می پیوي او سره روغ موټ شو رقیہ نو ځانو مې شو د دم صورت سورې تعلیم ورته موي زګدې کې بهتر تعلیم دې کنه سورې نور ورته موي حدیث کې تیر شو کنه ابشر بن نورین دو نورونا واخلا تخو نور نئی کنا نورونا دل در کوما نیو پاکی فاتحا سورت مناجات و توموی زکر دی که بندہ دخپل رب سرا مناجات کئی خصوصی یہ حدیث کی رازی کل بندہ پا منزودری گی نتوجهه الرحمت تلا رحمت و تمخامخشی نزل پکار دی چی منزکی سیوا کارونا نکی حالی که قرآن ویلی قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون چی پا منزنو کی دخدای نیاری خشو خضو که نو خشوع خضوع دې ته وی چې کله سرګره وا کله ټو پیسې ما وا الکه دا مخ کې نو وسما وسرانه شو کله ګیره کې لاس وا کله بر اسمان ته ګورم همغه بدناموي وی احناف ذکنه ذی خو چې لزان دیو ګره نو وی چې مون دی فاسد شو دا مونږ وایو کله قران وی چون فی صلاتهم خاشعون منذن کی به خشوع خضوع نه کوي دا مناجات څه ته وی خدا مناجات ته کنه ها او اخرین نوم یې د تفویض سورۃ تفویض سمانا بد دا چې دی وی نار سدی الله توسپارل الله تعالی سره حواله کړو دا نمونه هم د دې لپاره دی زیاتو چې دې کې ډېر لوی فضیلت ته ځکه د قران پاول کې راوړی دا چې افتتاح په دې باندې وشي یو د سورې فاتحه تفصیلی مطلب دے اگر دغا دے چی الحمدللہ کمو کو زیونو کی ذکر شوی دا کم کم صفتون تینا مراد دی رب العالمین کم کم زی ذکر شوی دے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قرآن کی دا زی پا زیرہ استل بلی چی دا معنا معلومه شي کنه چې دې ته السبع المساني ویل شي هغه آیاتونه چې بیا بیا مکرر کیږي او هغه سره به دا معلومه شي چې د الله دوه قسمه صفات دي منطقيانو صرف دا دکړی هم صحیح نه دي دکړی و یو صفات ثبوتی دي او بل صفات سلبیه دی صفات ثبوتیا چکمو کې الله له اثبات راغله دي چې الله قادر دی غفور دی رحیم دی سمیع دی بصیر دی علیم دی حکیم دی رؤوف دی رحیم دی چنه په پکې نه راغلي دا صفات ثبوتیه دي د الله او سلبیاغه ته وي چې هغه کې نه راغلي ځکه د الله نه نقایص او عیوب لري کړی یو خدای غیری چې لیسا به جسمن چلا جسم نه دی لیسه پکې راوړي خو په دغه صفات سلبیو کې یو شرط دی الی بغیر د الله صفت ګرځي چې خپل مستلزم شي صفت د کمال لره چې ته کله د الله نه یو صفت نفي کې نه خپل مستلزم شي صفت د کمال لره دغه ته صفات سلبیه ویل شي تکا قرآن ویلی دی کنا گورا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ لَا يَمُوتُ نوچه موت دی نفی کو نمستلزم شی حیات لرا اغا صفت دا کمال لا يموت سرا الحیو لازم دی کنا دا صفت دا کمال شو دغسی چلا تا خضوهو سنتون ولا نوم خوب پی نرازی جوٹا پی نرازی دا مستلجم سا صفت دا قیومیت لرا ولی پی نرازی ذکع القیوم دیکن چی غفلت تلرشنو القیوم صفت ثابت شد کمال دغی دا صفت سلبی ہوئی خواه دغس رازی لا یعذب عنه مثقال ذره نپټیږي د الله نه یو ذره هم پسمانه او پزمکه کې نو مستلزم شې سره کمال د علم لره چې علم کې کمال راوي کنه چې شې ته نپټ نشته دغس رازی ولا یظلم ربک احدا نفی اکڑا فدا مستلزم شو کمال دا عدل لرا تاکہ جی نفی دا ظلمو شی ردی پل عدل ثابت شی دغسی ویلی لا تدرکوه الابصارو اللہ بانی سوک علم نشی را وستے آدھ چاہ دا نظر دلان دے نرازی فدا مستلزم شو کمال عظمت لرا چی ڈیر لوے دے نو ذکر ادراک نشی کے دے کنا لا تدرکوه الابصار وہو یدرکو الابصار ترے وہ سارا ذکر کرے گو رکھا ندیت صفات سلبیہ ہوئی سورہ فاتحہ کی دام رالو دغسی ورسرا ورسرا رد پا فرق و باطلو باندے رد پا فرق و باطلو ولی چی توحید یہ ذکر کنو رد پا مشرکین راگے چا الحمدللہ رب العالمین تربیت ذکر کو نرد راغی پاگی دہریہو باندی چیسی ہوئی دنیا کی داست کی الرحمن الرحیم یہ ذکر کو نرد راغی پاگی چا باندی چی برکت دغیر نگنی برکات والا مالک یوم الدین ذکر کو نرد راغی پاگی منکرین دا قیامت باندی دغسی ایاک نعبد و ایاک نستعین رد راغی پا صوفیو متصوفو باندی چیغیوی عبادت تاجت نشتا حتی آیاتی اکل یقین چی یقین دی راغی نستانا تکلیفات ساقط شو نا اهدنا الصراط المستقيم رد دے پا خلق باندی چیغی ہوئی پورا دام دا صوفیہ ہوئی اوڈا لدخا اغیوی رسول تاجت نشتا ذکر رسول چیس بیانی اغا رسوم ظاہری دی رسوم ظاہری مانزتا حج تا روجی تا عبادت تا رسوم ظاہری ہوئی نستا جت تے ویجت الحب والفناء والمعرفت دیتا ویجت تے چیو بندہ دا اللہ پا محبت کی لڑشی لڑشی لڑشی کنا گور دا دلیلی والا پیش کرے ظالمانو چی لا تقربو الصلاة وانتم سکارا چی اللہ غیتوی من مکوے تاسو پو سکر دا معرفت کی مصروفی ہے پو سکر دا عشق کی مستغرقی ہے نبس تاسو دمانزو تاجت نشتا تاسو رسوم و ظاہری و تاجت نشتا تا سکارا نے امراض پل سکارا آغست دیکھا دا گورو تا ویزکا اغی عبادت نکی کن وہ سم دا پیرانو دا عادت تخا من نشتا رو جا نشتا ولی وی منگا رسید لیو کن خا سرات مستقیم دیتا وی سرات اللذین انعمت علیم تقلید شرعی قرآن وی چکم خلق باندے نعمات شوی دی کن نمونگ تا دا غیلہ روخی عورت پا فرق باطلو غیر المغضوب علیہم ولا الظالین چگی کہ ہر سر عالم مجموعہ سمر باطل جی پا دنیا کی دے آغر آغر وقفہ ہوکے